vyléčit, jde přes to líp, než se zdá. Jen mléčím škraut, jim mě s čočím stáhnout. A pacient pak opět uvidí. V Anglii jsem poznal jednoho lékaře, který operoval šedý zánek. Jmenoval se Benjamin Medl. To byl důvod, proč jsem za vámi přišel. Říkal, že byl vaším studentem. Byl to skvělý student. Tato operace je velký krok kupředu, ale v každém století dosáhneme na nejvýš jedno takového pokroku. A proto potřebujeme bystré a jedinečné studenty, jako si ty. Děkuji, mistře. Je tu ještě jedna věc, které bych s vámi rád promluvil. Myslíš, že třeba to, že umíš předvídat smrt? Můžeš mi ukázat, jak to dělat? Pro tuto chvíli se smrti nemusíte bát. Ty také. Vy to taky cítíte. Stejně jak ty dělá blízkost smrti smrti. Prostřednictvím rukou ke mně promlouvá. Je to dar. A užívat mi správné. Ty a já nejsme jediní, kdo má tento dar. Ale doposud se nepoznám nikoho tak silný, jak je to. A jak můžu něco takového využívat k léčení? Takový dar je ohromným požehnáním, teď pilně studu pracuji, ať si nejlepší. Aby jsi byl skvělý lékař, musí být schopný vyřešit jednu hádanku. A jak zní ta hádanka? To jednoho dne zjistíš sám.